Ён меў на ўвазе спадчыну. Але Загорскі рассунуў рукамі загонавых і пайшоў, не азіраючыся. Гэты чалавек не мог абразіць яго. «І даруй!» — сказаў Кроер. Потым ён стаў у труне. «Астатніх прашу не скардзіцца. Дарога доўгая, мокрая. Жывіце тут!» Людзі аглядаліся. Ва ўсіх вокнах узвышаліся ўжо ўзброеныя загонавыя. Чалавек 30, прапусціўшы Бескуповіча і Загорскіх, самкнуліся і стаялі ў дзвярах. Людзі апусцілі галовы, бо ўсе ведалі, якая цяжкая чаша Кроеравай гасціннасці. Але ніхто не пратэставаў. Буйных дваран, з якімі Кроер пабаяўся б сварыцца, у зале не было, і людзі рушылі ў сталовую залу. Цяжка зачыніліся за імі дубовыя дзверы. Кроер кінуў парчу на плячо на кшталт плашча і саскочыў на падлогу. Яго трошкі хістала, ён быў знясілены шматдзённай п'янкай, але сіліўся стаяць роўна. Адзін з загонавых падышоў да яго і нешта сказаў, і ў Кроера вышчарыліся зубы. «Дзе?» Страшным ціхім голасам спытаў ён. «Ляганка, паня!» Кроер, цягнучы за сабою, край парчы памкнуўся да дзвярэй, на хаду спыніўся. «Все закон! Все да дзвярэй і не адыходзіць, іначай засяку на зямлі! Сачыце, каб ніхто з гасцей не ўцёк, каб трупамі ляжалі да раніцы!» І амаль выбег з параднай залы. І ён перагнаў Загорскіх з Бескуповічам, калі тыя выходзілі на ганак, і не звярнуў на іх аніякай увагі, кінуўшыся па прыступках уніз. Пан Юры кінуў аднаму з загонавых, які праводзіў іх. «Коней!» — зараз заспяшаўся той. Яны чакалі коней, стоячы на ніжняй прыступцы, і глядзелі на тое, што адбывалася ніжэй сходаў, на пляцоўцы, укрытай бруднаватым патоўчаным снегам. На пляцоўцы стаяў у атачэнні трох блакітных і дзясятка земскіх бялявы мужык у расхрыстаным кажуху. Рукаў кажуха быў адарваны, з вялікай дзіркі, як махрыя палета, падалі на плячо касмыкі аўчыны, звычайны мужык год пад 30, засівералы дужы. Незвычайныя былі толькі вочы, чорныя, дрымучыя, яны з непрыхаванай нянавісцю глядзелі на пана Кроера, што набліжаўся да купкі людзей бязгучнымі кашэчымі крокамі. У баку ад гэтай купкі людзей стаяў Мусатаў. Глядзеў, як быццам у другі бок, пагладжваў шчацістыя бакенбарды, зеленаватыя, як у рысі, вочы прабеглі па абліччах Алеся, пана Юрыя, Бескуповіча, і абыякава пачалі разглядаць, бы першы раз бачылі бліскучыя ад вільгаці дзікія камяні будынка, высокія вокны, падушкі зялёнага моху ля вадастокаў. Мусатаў ведаў шалёны нораў Кроера. Ведаў, што той можа з гарачкі ўчыніць такое, чаго потым і рукамі не развядзеш, тым больш, што сведкам будзе сам маршалак. І Мусатаў пайшоў паўз Кроера да сходаў. Праходзячы, зрабіў яму прывітальны жэст. Кроер усміхнуўся. Ён зразумеў гэта так, што Мусатаў развязвае яму рукі. «Што ж, добра! Якая сапраўды каму можа быць справа да рахункаў гаспадара са сваім рабом?» Мусатаў знік у доме, і Кроер, дачакаўшыся гэтага, падышоў і спыніўся крокі на 3 ад мужыка. «Што, корчак, недоўга давялося хадзіць? Пагуляў? Плаці!» Вар'яцкія вочы глядзелі з усмешкай. Корчак маўчаў. Тры чалавекі на ганку скінулі галовы, пачуўшы прозвішча. «Бацька, што гэта ён?» — спытаў Алесь. «Брыда», — сказаў пан Юры. «Ты не слухай, сыне, мы не маем права ўмешвацца». Кроер рабіў то кроку права, то кроку лева, разглядаў. Дык пан Корчак ужо і эпалет прыдбаў. У генералы пану Корчаку захацелася. Можа, гаспадар Корчак і ў імператары мерыцца? Корчак маўчаў. «Мерыцца!» — з удаваным шкадаваннем сказаў Кроер. «Непісьменны, бедалага, не чытаў, не ведае, чым цар мурашка скончыў». «Чаму не ведаю?» — сказаў раптам Корчак з нейкім заліхвацкім адчаем. «Вельмі нават добра ведаю. Галовачка бедная ад жару трашчыць, ножкі на чырвоным, на жалезным сядле». У адказ пан Кроер ударыў, відаць, не вельмі моцна, бо быў знясілены п'янкай. Алесь глядзеў на гэта разгубленымі вачыма, ён упершыню бачыў, як б'юць звязанага. Галава ў Корчака не хіснулася ад удару. З нейкай злоснай радасцю ён сказаў: «Дрэнна б'еш! А шкада, паночак, што мяне па дарозе да сваіх схапілі. Ух, як бы з гэтага кубла дымком і рванула!» Корчак глытнуў паветра. «Шкада, аднаго шкада! Разлічыцца не паспеў!» Кроер адпачываў. Вочы яго былі каламутныя ад гневу. «Дык у цябе яшчэ і свае былі?» — ціха спытаў ён. «А як жа? Не святым жа я духам жыў са жніва да масленай. Хавалі, памагалі. Дзе хавалі, хто? А гэта ты ўжо сам даведайся». Кроер плюнуў і зноў неяк наўскасы, пасоўваючы сваю доўгую постаць, рушыў па брудным снезе да звязанага. «Дзе?» І ён ударыў зноў, на гэты раз пад ніжнюю сківіцу. Корчак сплюнуў крывёю ў снег. «У цэлю такі», — сказаў ён, — «вядома, над пешым арлом і варона з калом». Гэта было ўжо занадта. Кроер адчуваў сваю п'яную слабасць і стаў шукаць вачыма чагосьці больш важкага. Якраз у гэты момант конюх прывёў панам коней. Пан Юры разбіраў павады, і тут Кроер заўважыў у руках у конюха карбач. І рвануў яго з рук дваровага і з подбегам сагнуўшыся, ударыў Корчака па твары. Карбач не быў падплецены свінцом, толькі падвіты гнуткім медным дротам, і гэта ўратавала Корчака ад смерці. Твару Корчака заліўся крывёю, вусны ў пана трэсліся, на шчоках плямамі з'яўляліся і знікаў румянец. 10, 20, 40 удараў. Алесь глядзеў на расправу шалёнымі вачыма. Білі звязанага чалавека, які не мог бараніцца. Корчак не мог ужо стаяць. Ён сеў на снег, заліты крывёй, хапаў паветра. «Дабі!» Толькі і здолеў сказаць ён. І паваліўся тварам у снежную кашу. «Азіят!» — вонкава спакойна сказаў пан Юры і дадаў. «Александр, у сядло!» Алесь не мог адвесці вачэй. Удар, яшчэ, яшчэ удар! Яны падалі, як па сэрцы. Чалавек у снезе выцягнуўся. І тады сам, не разумеючы, што ён робіць, падлетак кінуўся да Кроера і падставіў руку. Карбач рассек адным махам вопратку і скуру, закруціўся вакол запясця. І тут Алесь перахапіў яго і з усяе сілы таргануў на сябе. Яму ўдалося вырваць акрываўлены бізун з рук дарослага. Бледны з чырвонымі плямамі на шчоках Кроер непаразумела глядзеў на Алеся. «Сволач!» У дзіцячым горле нешта клікатала. «Нізкі! Злы чалавек!» Паразумеўшыся, Кроер пагрозліва пасунуўся на яго. І тады Алесь, калоцячыся ад злосці, ведаючы, што гэтым можа ўдарыць яго, размахнуўся і, як трымаў дзяржальным, з усёй сілы ўпершыню ў жыцці ўляпіў проста ў перакошаны твар. Кроер схапіўся за сківіцу, потым ускінуў кулакі, і тут дужая рука пана Юрія адкінула яго ў бок ад сына. Мільгануў паўз іх Біскуповіч, схапіў карбач і адшпурнуў яго ў снег. «Слухай ты!» — сказаў пан Юрій. «Дзерно! Гніль! Калі ты зачэпіш яго, ты жоўцю рыгаць будзеш!» «Чакайце, Загорскі!» — спакойна сказаў Біскуповіч. «Не пэцкайце рук!» «Варта!» Ледь выдушыў сябе Кроер. І гэта прагучала ціха, але гняўна. Рукі пана Юрія Біскуповіча леглі на рукаяці кордаў. «Вы пашкадуеце, Кроер!» Спакойна сказаў Біскуповіч. «Каб праламаць вам галаву, хопіць хвіліны!» Кроер азірнуўся. Але жандары відавочна баяліся ўмешвацца ў спрэчку высокіх паноў. Стаялі моўчкі. Пан Юрый спакойна пасадзіў Алеся на ўругу і падвёў Біскуповічу ягонага каня. Ускінуліся ў сёдлы, з месца толькі брудныя снежныя пырскі паляцелі, узялі наўскапыта. Вёрст праз пяць, калі стала зразумела, што пагоні не будзе, пусцілі разгарачаных коней рыссю. Алесь загаліў рукаў, разглядаючы крывавы рубец. «Ён мяне ударыў!» — непаразумела сказаў ён. Бацька з жалем глядзеў на сына. «Ты пагарачыўся!» — сказаў ён. «Таму што тры чалавекі маглі б налажыць галавою за аднаго, якога ўсё адно чакае Сібір, смерць у рудніках. А як бы тужыла твая маці? Або пана Біскуповіча жонка? Абяцай мне, што ты...» Алесь не вельмі ветліва сказаў: «Гэтага я не магу абяцаць». «Правільна», — сказаў Біскуповіч. Корчака сапраўды чакала Сібір. Калі Мусатаў, пачуўшы Кроераў крык да варты, выбег з дому, заліты крывёю, але ўсё яшчэ жывы Корчак непрытомна ляжаў у снезе. Мусатаву ўдалося адгаварыць раз'юшанага пана ад пагоні. Корчака ён аддаў жандарам і загадаў весці яго ў сухадол. А Кроер приклав до скивицы снег и накировался в дом. «Горелки!» — только и здолел сказать ён загоновым. Почався неутаймованный страшный разгул. Три дни Кроеровщина захлыналася в вине. Гала стоял над тыми, кто опился, песни, лаянка. На пятый день на ногах застались только Кроер да Иван Таркайло. Сидели при светле одной свечки у хатней молельни чокаліся адзін з аднымі і ашалелымі вачыма сачылі, каб другі выпіў да кроплі. Кроер пачаў бы ўжо працэджваць віно з бутэлькі праз пальцы, бо ў кожнай бутэльцы сядзеў чорт, вельмі падобны на марскога канька. Але ўсё неяк абышлося. Каб не лаяцца, вырашылі ўвесь вечар гаварыць па-французску. Іван гэтай мовы не ведаў, а п'яны язык Кроера і на сваёй з цяжкасцю сплятаў 2-3 словы. «Не ішлі б спаць, чэрці!» — грубіяніў Пятро лёкай таркайлы. «Омон, дыё, нон, алон, перапіць? Кураж!» Вёрс немаведама, што таркайла. Пятро смяяўся. Кроер глядзеў на яго цьмянымі вачыма. «А ты чаго рагочыш, Пятро? Панімаеш нас?» «Ён ведае, — казаў таркайла. — Знаеш французскі язык?» Пятро пакрыўдзіўся. «А няго ж? Ну то які ён?» «Чырвоны, — сказаў Пятро. — Як сабачы. Правільна, — сказаў таркайла. — Златавуст!» Пакінуўшы адурэлых паноў за віном, Пятро зачыніў іх у пакоі. Магло быць дрэнна, калі задумаюць асвяжацца ў палонцы ці скакаць на конях. А сам прыйшоў у людскую і сказаў кухарцы: «Апошнія часы жывуць не па-людску і п'юць, як перад загібеллю». «Дзіва, што», — сказала кухарка. «Цяпер яшчэ кажуць, у Петербургу змея пусцілі па жалезных каляінах. Змей, разумееш, бяжыць па дарогах. Это ўжо канец свету». «Але, — згадзіўся Пятром, — гэты не пашкадуе. Гэты ж жарэ ўсіх».